بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli kardeşler, bugün Allah'ın izniyle fikh dersinden başladığımız ve yarım kalan dersimizi devam ettireceğiz inşallah. Geçen defa biz şeyde kalmıştık. İlmin fazileti, ilm ehlinin fazileti. Bununla bağlı biz bir neçe tane ayet okuduk. Bununla bağlı biz bir neçe tane hadis söylemeye çalıştık. Hemen yarım kalmış ayetlerde bir kısmını da söyleyip konumuza keseceğim inşallah. Evet. Demeli Allah Subhanahu Teala dedi ki ilmin faziletine işare eden birçok meseleleri öz kitabında neylemişti, zikretmişti. Onlardan misallar verdik. Adem Aleyhisselam'la meleklerin kisseleri, onlardan Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın kıssesini bunlara misal verdi ki Allah Subhanahu Teala bu ayelerle ilmin faziletine işaret etmiştir. İndi ise bir neçə ayeti zikrettikten sonra hadislerle bağlı bir neçə tane şey söyleyecek. Yani ilmin faziletine işaret eden hadislerle bağlı. Demeli Allah Subhanahu Teala bir ayesinde böyle buyurur. Allah Subhanahu Teala buyurur Rad suresi 19. ayede buyurur ki sana Rabbinden indirilen hak ile hakkı bilen ile kör olan bir midir? İşte bunda gerçekten Allah sahipleri için işaretler vardır. Ve İbn Kayyim rahimahullah burada bu ayeni şerh ederken buyurur ki Allah Subhanahu Teala burada deyip zahirle alemin seviyesini yani müstevisini bir tutmamıştır. Ve cahili kör olan, hiçbir şey işitmeyen, hiçbir şey görmeyen birine benzetmiştir. Ve der ki İbn Kayyim rahimahullah ve bu ayeler, buna benzer ayeler Kur'an-ı Kerim'de bir başka bir neçe yerde de gelmektedir. Bunu Müftahü Darü Saade yani Saadet Evinin Açarı kitabının 49. sayfasında zikredilir. Yine Allah Subhanahu Teala Şura suresi 52. ayede buyurur ki Estaizu billah ve kezalike evhayna ileyke ruhen min emrina ma kunta tedri mal kitab ve la iman وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءَ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Biz böylelikle katımızdan sana bir ruh verdik. Ruhu vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ve böylelikle de biz onu bir nur kıldık ki kullarımız, yani kullarımız arasında gezesen ve onları doğru yola yöneldesen. Şüphesiz ki sen doğru yola yönelden kişisen. Allah Subhanahu Teala burada ruhu yani vehyi ruh olarak vehyi ruh olarak zikretmiş. Nur olarak zikretmiş. Nur olarak vasıflandırmış. Ve bununla da insan ilmi aldıkta yani vehyi Allah Subhanahu Teala bir neçe yerde ilm olarak zikredilir. Sen bu vehyi aldıkta, sen bu ilmi aldıkta doğru ile hakkı, yanlış ile yanlış ile doğruyu birbirinden ayırt edecek özelliğe sahip olursan. Ve yine Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ilmi sultan diye isimlendirilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de sultan diye geçen ayeler çoktur. İlmi Allah Subhanahu Teala sultan adlandırsın diye. Onlardan mesela İsra suresi 80, İsra 33 olsun ve başka ayeler var. İbn Kayyim Rahimahullah bununla bağlı yine bir neçe şey söylüyor, faydeler söylüyor. Biz onlarla bağlı bir neçə şey zikredirik inşallah. Deməli, müfredat Rağib el-Müfredatın Rağib el-İsfahaninin müfredatına baktığımızda bu Kur'an-ı Kerim'in lafızları ilə bağlı bir lügətdir. Orada Sultan maddesine baktığımızda buyurur ki, Sultan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki mənada zikretmiştir. Allah subhanahu. Birincisi elm ve hüccet. İkincisi ise kuvvet ve qəhr. Yani güc ve qəhr etme. Karşıdakını aciz bırakma. Ve mesela Saffat suresi 151-157. Ayelerde sultanı ismi burada elm ve hüccet mənasındadır. Mesela Allah subhanahu teala deyir ki, katınızdan bir sultan olmadan necə danışırsınız bu barədə? Güc və qüvvət mənasında sultan iş kəlməsinin işlətdiyinə misal isə məsələn buyurur ki Allah subhanahu teala وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ نَصِيرًا İsa 80. ayədə deyir ki Ya Rabbim qatından mənə bir yardımcı sultan güc, qüvvət yəni göndər. Digər başqa bir ayədə, məsələn İsra 33. ayədə Allah subhanahu teala buyurur ki وَمَنْ قُتِلَ مَزْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا Yəni, kim məzlum olaraq öldürülürsə, öldürülən şəxsin yaxınına, yəni valisinə, vəlisinə bir güc, bir üstünlük verdik. Belə ki, bilirsiniz ki, İslam hökmündə qisas vardır. Yəni, öldürən kişiyə qisas uygulanır və bu qisasda qisas tələb edən tərəf ölən kişinin vəlisi olur. Və vəliyə bir haq tanınır. İstərsə qisasın uygulanması, yəni qarşı tərəfin öldürülməsi, ya da bunun qarşına diyet verilməsi. Və Allah subhanahu teala burada sultan kəlməsini işlədir. Yəni güc və qüvvət mənasına gəlir. Bu baxımdan İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, elm bir sultandır. Yəni güc və qüvvətdir. Hətta deyir ki, İnsanların bədənlərinə güc və qüvvət sultanlığı olan, yəni dünya sultanlığı ki var, yəni padişahlıq, mülk və s. Elm bunlardan daha genişdir və bundan daha güclüdür və daha əzəmətlidir. Niyə? Çünki deyir, insanların sən bədənlərinə zik edərsən dünyavi sultanlıqla, yəni onların məsələn cisimlərinə hakim ola bilirsən, amma fikirlərinə, düşüncələrinə, qəlblərinə hökm edə bilmirsən. Oysa elm, yəni alimlər və elm, hüccət insanların qəlblərinə birbaşa təsir eləyir. Çünki insanın qəlbi hücceti gördükdən sonra ona meyl eləyir, ona əyilir, ona boyun əyir. Necə ki, hər kəs özü İslam'a gəliş tarixini bilir. Məsələn, qarşılarına güclü dəlillər qoyduqdan sonra artıq qəlbi o dəlillərin qarşısında susur və heç bir şey deyə bilmir. Təbii ki, bu sağlam qəlblərə aiddir. Xəstə qəlblər isə dirənir, inatçılıq göstərir və s. Başqa bir məsələ isə yenə bunu çox-çox zikr etməyə mən həmişə önəm görürəm bu məsələni. Elmin fəzilətinə dair dəlillərdəndir bu da. Belə ki, Allah Subhanahu Taala Maidə surəsi 4-cü ayədə Maidə surəsi 4-cü ayədə bir məsələdən danışır. Bu məsələ də ov heyvanları ilə, ovla bağlıdır. Yəni, məsələn, təlim görmüş bir köpəyin gətirdiyi ov ilə təlim görməmiş bir köpəyin gətirdiyi ovun arasında fərq qoyur. Və Allah subhanahu teala deyir ki, öyrədilmiş, eğitim görmüş köpəyin gətirdiyi ovu yeyin, yəni bu sizə halaldır. Öyrədilməmiş, öyrətilməmiş köpəyin gətirisə haramdır. Subhanallah. Yəni İbn Qayyim rahimehullah burada yenə bir işarət verir buna ki, elmin mənziləti, elmin məqamı o qədər şərəfli və yüksəkdir ki, heyvanlar arasında belə bir üstünlük vəsiləsidir. Yəni Allah subhanahu teala öyrənilmiş bir köpəyə ilə öyrənməmiş bir köpəyi bir tutmamışdır. Onların səviyyəsini bir tutmamışdır və bu halal ve haram olacak meseleye kadar varmıştır. Düşünün yani. Eğitilmemiş bir köpeğin getirdiği haramdır ve eğitilmişin getirdiği ise halaldır. Düşünün yani. Ne kadar Allah subhanahu teala ilme bu kadar üstünlük tanımıştır. Ona göre de kardeşler, ilmi öğrenirken bu şeyleri bilmemiz bizim ilme sarılmamızı daha da güçlü edecek ve daha da ilim bir şey görerken ilk önce öğrenmek ve ona sarılacak. Bununla bağlı ayetleri söyledik. İsterdim kısa bir sürede hadisleri söyleyeyim. Ondan sonra inşallah gelelim konumuza, yani fıkha inşallah. Birincisi, ilmin faziletine delalet eden hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Men amil amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun." Amrımızın bildiği meşhur hadisti, yani kim bir amel görerse ve bizim o yol, o amelde olmadı ve bizim o amelde olmadığımızı kim bir amel işler ve bizim görmediğimiz bir amel görerse, o yolda olarsa, o reddolmuştur. Demeli ses geliyor kardeşler. Sanki ses kesildi de. İnzal etsemiz dediğim gibi, ilmin faziletini davet eden hadis, kim bir amel işlerse ve bu amelde bizim bir yolumuz yoksa, yani bizim bir payımız yoksa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu amel nedir? Reddolunmuştur. Ve bu hadisin ilmin faziletine davet ettiği yön budur ki, yani buradan ortaya bir hadisin mefhumundan, yani hadisin mefhumundan bu çıkır ki, amel etmeden önce ilmi öğrenelim. Amel etmeden önce ilmi öğrenelik. Yani buna ilmu qabl qawli vel amel. Yani ilim söz ve amelden önceliklidir. Önce vaciptir. Bu çok mühim bir meseledir kardeşler. Böyle ki birçok insanın, birçok kardeşlerimiz mesela önce amel eləyir, sonra başlayır o ettiği amelin neyini, hükmünü sormağa. Yani bu tamamen yanlış bir şeydir. Çünkü bir şeyi eləyib sonra hükmünü sormazlar. Önce yapacağın şeyi veya söyleyeceğin sözün hükmünü sorarsan, araştırıp öğrenirsen, ondan sonra əməl edersen. Ama maalesef bu yanlış bir şeydir ki, günümüzde geniş yayılmıştır. Kardeşler əməl eləyir, daha sonra hükmünü sorur. Evet. Bu hadisten de çıxarırıq ki, Allah subhanahu teala, bu hadisten çıxarırıq ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ilmin fəzilətinə önəm vurmuştur. Belə ki, heç bir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda aid olmayan, sünnetine aid olmayan bir əməli etdikdə o nədir? Rədd edilmişdir, qəbul edilməmişdir. Ve bunu da bilmenin yolu yenə elmdir. Yani elm tələb etməklə sən hansı əməli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna uyğun olub olmadığını bilə bilərsən. Başka bir yol yoxdur bundan. Evet. Başka bir hadis ise onu da vurguluyum. Yani ilmin faziletine ve ilmin büyük değeri olduğuna Allah subhanahu teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş olduğu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurur ki: "Men yuridullahu bihi hayran yufakkuhu fiddin." Allah subhanahu teala kime hayır dileyerse onu dinde fakih kılar. Yani dinde fakih olmanın, dinde dini bilmenin Allah subhanahu teala'nın sana hayır dilediğinin alametlerindendir. Yine başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men selaka tariqan yatlubu fihi ilmen, selaka Allahu bihi tariqan min turuqil cenne." Yani kim ilim talep etmek için bir yola çıkarsa, bir yol edinirse, Allah subhanahu teala da onun için cennete giden yollardan bir yol kılar. Yine İmam Müslim rahimahullah'ın Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadiste de buyurur ki: "Men seleke tariqen yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu bihi tariqen ilel cennet." Kim bir ilim öğrenmek için bir yola koyulursa, bir yol edinirse Allah subhanahu teala da ona cennet yolunu yer kolaylaştırar. Ve bu hadis de ilmin ve ilm ehlinin faziletine delalet ediyor bir neçe yönden. Belə ki, ilim peygamberlerin mirasıdır. Ondan sonra Allah subhanahu ilim elm tələb edən üçün, elm üçün yolculuğa çıxana, səmalarda və yer üzündə olan hər kəs bağışlanma diləyir və elmi tələb etmək insanı cənnətə ulaşdıracaq yollardan biridir. Evet. Bununla da anlayırıq ki, elmin fəziləti nədir? Elmin fəziləti böyükdür. Elmin fəziləti elmin fəzilətinə dalalet edən yəni ayə və hədisləri gördükdən sonra gedəlim inşallah bugünkü mövzumuza, yəni dərsimizin mövzusu, dərsi oluşturmaqda məqsədimiz fıqh öyrənmək idi. Fıqh bir elmi öyrənmədən öncə gərəkdir ki o elmindən bağlı bir neçə şey biləsən. Birincisi elmləri adlandırarkən iki şey diqqət etmək lazımdır. Birincisi lüğəti mənası, ikincisi isə istilahi mənası. Şəri elmlərdə, ümumiyyətlə şəri terminlərdə, şəri kavramlarda hər zaman hər bir terminin bir lüğəti, bir istilahi mənası var. Və istilahi məna hər zaman lüğəti məna ilə bir bağlılığı var, yaxınlığı var. Fiqh kəlməsi Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimində yəni fəhim və incə qavrayış mənasında kullanmış. Yəni fəhim etmək incə qavrayış mənasında istifadə etmişdir. Necə ki Allah subhanahu teala ayət-i kərimdə Musa İslam dilinə buyurur: "Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli." Yəni dilim, ya Rabbim, dilimdəki düyünləri aç və mənim kəlməmi başa düşsünlər deyə. Yafqahu qavli. Buradan anlayırıq ki, yəni fıqh etmək, fıqh fəhm etməkdir, incə anlayışdır. Bununla bağlı ayələr Quran-ı Kərimdə çoxdur. Bu lüğəti mənası. İkinci isə istilahi məna. Yəni istilahi məna şəri məna. Şəriətdə və ya alimlərin örfündə, alimlərin dilində fiqh elmi dediklərində nəyi nəzərdə tuturlar? Hansı elmi nəzərdə tuturlar? Fiqh elminə çox təriflər vermişlər. Fiqh elminin ən böyük yəni, təriflərindən biri də budur ki, marifətul əhkəmi şəriyyəti təklifiyyəti əməliyyə min ədilləti təfsiliyyə. Yəni, tafsili dəlillərdən şəri, təklifi, əməli əhkamları bilməkdir. Yəni, fiqh elmi nədən bəhs edir? Fiqh elmi əhkamlardan, birincisi budur, əhkamlardan bəhs edir. Bu əhkamlar hansı əhkamlardır? Şəriidir, yəni şəriətə dönən, şəriətin verdiyi əhkamlardır. Digər vəzifi təklifi, yəni qulun mükəlləf qılındığı məsələlərlə bağlıdır. Qulun mükəlləf qılındığı məsələlər və əməlidir. Yəni, əqidə ilə bağlı məsələlər fiqh elmində öyrənilmir. Fiqh elminin, əqidə elmini konu alan elmə deyir ki, nə əqidə? Min edillete tafsil, yani tafsili delillerden. Deliller Kur'an, yani ümmeten şer'i ilimlerde kaynak olma bakımından deliller iki cürdür. Yani iki nezere itibara alsak. Birincisi icmalı deliller ve tafsili deliller. İcmalı deliller budur ki, ses geldiği kadar. Ses geldiği kadar. Buraya kadar fıkhı inşallah ele aldık. Fıkhtan gelirken dedi ki biz Hanbeli mezhebinin fıkhını öğreneceğiz inşallah. Mezhebi öğrenmeden önce, Hanbeli mezhebini geçmeden önce kısaca bir menhecle bağlı bir şey söylemek istiyorum. Bu bununla bağlıdır. Yani demek menhec, yani fikri öğrenirken menhecimiz ne olacak? Bizim yöntemimiz ne olacak? Tabii ki müxtəlif vasitələr var, müxtəlif menhec var fikri öğrenmeyle bağlı. Məsəl üçün, hər hansı bir məzhəbi alırsan, o məzhəbdə təməl bir qövrlə kifayətlənərək, yəni məzhəb içindəki ixtilaflara girmədən bir görüşü, yəni alaraq öyrənmək və ya bütün məzhəbin ixtilafları ilə bərabər ələ almaq və ya məsələni konu-konu öyrənmək, yəni məsələ-məsələ öyrənmək, bütün fikirlərlə bərabər. Məsələn, deyəlim ki, taharət bölümü alırsan, bütün məzhəblərin görüşünü incəliyirsən, belə öyrənirsən. Ya, bütün bu mənhəclər vardır. Hər ölkədə və hər şeyxin özünə məxsus üslubu vardır bunu keçmədən. Amma tarix boyu bir mənhəc vardır bu mənhəcləri öyrənmədə ki, bu mənhəc böyük alimlər yetişdirmiş. Bu mənhəc, yəni bu yöntəm böyük səmərələr vermişdir ki, o da sahib, yəni gedəcəyin hər hansı bir məzhəbi öncə başlarkən, yəni məsələn yeni başlayırsan, təzə-təzə başlayırsan öyrənməyə, mübtədi deyilər, yəni yeni başlayanlar üçün alırsan məzhəbini, məsələn deyəlim hənəfiysən məsələn üçün və ya hənbəlisən, o məzhəbdə təməl olan, o məzhəbdən kənara çıxmayan fikri kitabını alırsan və bu kitabını başdan sona oxuyursan, yəni başdan sona öyrənirsən, tamam mı? Və bunu öyrənirkən ixtilaflara varmışsın. Çünki məzhəb içərisində də ixtilaflar var. Və bu ixtilaflar bəzən uzayıb gedir, bəzən qısa ixtilaflar olur. Amma mübtədilər üçün daima gözlənilən mənhəc budur ki, ixtilaflara varmadan bu fikri öyrənmək. İxtilaflara varmadan bu fikri öyrənmək. Çünki tələbə yeni-yeni başladığı zaman, ixtilafların içinə girdiyi zaman beynindəki məlumatlar qarışır. Çünki təzə başlayıb, yəni alimlərin istidallarını bilmir. Və bu biraz da çətin məsələdir. Tədərrüs yoxdur bu məsələdə. Ona görə bizim yöntəmimiz inşallah mütəqaddim alimlərin də yöntəmi olan bu yöntəm olacaq ki, məsələn, Hənbəli məzhəbini alırıq. Bu oxunmuş olacağımız, məsələn, Zadul Mustaqni kitabı da Hənbəli məzhəbindən kənara çıxmır və məzhəb içindəki ixtilaflara da toxunmur. Ona görə getmiş olur. Yəni, ona görə getmiş olur. Bu kitabla bağlı və ya öyrənəcəyimiz məsələ ilə bağlı söyləyəcəyim şey. Digər məsələ. Dərsləri öyrənərkən, təkrar keçən dəfə də söyləmişdim, yenə də söyləyirəm. Dərsləri öyrənmədə hədəf nədir? Hədəfimiz ilk öncə özümüz üzərimizdən cəhaləti qaldırmaq və Allah Subhanahu Taala'ya ibadət edərkən bəsirət üzərinə ibadət eləmək. Birinci hədəfimiz budur. Əgər Allah Subhanahu Taala bizi bununla müəssər qılarsa, yəni ixlaslı olaraq bu əməl edərsək, biz Allah'a bəsirət şəklində ibadət edər və etdiyimiz ibadətlərin dayanaqlarını bilərsək, daha sonra isə digər müsəlmanlara bunu çatdırmaqdır. Ona görə də mən dərsdə iştirak edəcək qardaşlara hər zaman bunu tövsiyə edirəm. İstər fiqh olsun, istər əqidə olsun, istər qeyri hədis olsun və ya təfsir dərsi olsun. İştirak etdiyiniz hər hansı bir dərsdə mutlaka və mutlaka özünüzdə bir dənə, məsələn, bir kitab tutun və ya bir dəftər tutun. Yəni yaza biləcəyiniz, not tuta biləcəyiniz. Və o notda hər dərsdən sonra bir mülaxxas şeylər çıxarın. Yəni özətini çıxarın dərsin. Faydaları çıxardın özünüz üçün. Və o faydaları başdan sıralayın, yazın. Məsələn, dərsə dinlədinizsə, daha sonra dərsin səs qayıtını bir daha dinləyin, məsələn. Oradan önəmli məsələləri bir daha baxın, görün, doğru mu qeyd etmişsiniz, yanlış mı qeyd etmişsiniz. Bunu yaptıqdan sonra həmin öyrəndiyiniz şeylə başqalarına da öyrədin. Yəni, məsələn, deyəlim, bugün öyrəndin, həftədə bir dəfə olur, məsələn, dərs. O bir həftəyə qədər ən az 2-3 müsəlmana bu məsələni anlat. Yəni, evdə anlat, məsələn, ailələr öz ailəsini anlatsın. Çünki bu sadəcə bir kişinin məsələsi deyil. Bu, bir, məsələn, ailə başçısı, ailəsi olan adamdırsa, məsələn, bu ailə ilə bağlı məsələlər də burada gəlir. Hər bir kəsin bilməsi gərəkən şeylərdir. Və ailə başçısı da təbii ki, sorumludur ailəsinin eğitimindən. Ona görə öyrəndiyiniz şeyi gedirsiniz, məsələn, gələn həftəyə qədər ən az 3 müsəlmana bunu çatdırırsınız. Yəni, gəl qardaşım, çox vaxt istəməz sizdən, gəl qardaşım, otur, 5 dəqiqə fikdən danışaq. Ha, işte bu taharət, bax, işte fikdə mən bu dərsləri gördüm, anlattım və böyleliklə də elmin həm insanlar arasında yayılmasına, həm də ölməkdə olan sünnəti bərpa edirsən. Yəni, bu Nəbi s.ə.v. və sahabələrin bir sünnəti idi ki, bunlar elmi paylaşırdılar. Məsələn, Ömər radiyallahu anh bir arkadaşını, məsələn, öz işi gücü olanda Nəbi s.ə.v.in yanına növbətçi qoyurdu. Hansı gün getməyəcək, o arkadaşı gedib öyrənirdi. O sonra gəlib Ömər radiyallahu anh danışırdı. Yəni, bugün bizim qardaşlar arasında bu sünnət həqiqətən yoxdur. Bunu ihya etməyə ehtiyacımız var, inşallah. İhya edək bu məsələni, müsəlmanların arasında yayılsın, elmin qiyməti, dəyəri yenidən ortaya çıxsın və Allah subhanahu taalaya bəsirət üzərinə ibadət edək. Allah subhanahu taala bizi də buna görə müvəffəq qılsın. Mənhəclə bağlı dediyim buydu. İnşallah sizdən təkrar soruşum, görüm, sizdə məğrib namazı başlayıb mı, başlamayıb, nə qədər vaxt çəkib. Əgər başlayıbsa, burada qısa danışdıqdan sonra yekunlaşdırmaq istərdim. Yox, bizdə də var axalma, özləri. Çox var axı. 40 dəqiqədə də bir saat var bizdə axalma. Axı, Azərbaycan da gey vaxtı da, Məğrib Ramazan vaxtı da. İnşallah gedir Allahın izlə qulaq. Belə eləyək, aydındır. Biraz da Həmbəli məzhəbi ilə bağlı qısaca bilgi verəndən sonra inşallah yekunlaşdıraq dərsi Allahın izni ilə. Deməli, dedi ki, öyrənəcəyimiz kitab Həmbəli məzhəbinə aid kitabdır. Kitab barədə daha sonra da bilgi verəcəm Allahın izni ilə. Qısaca olaraq Həmbəli məzhəbi ilə ilgili tarixi dönəmi ilə bağlı bilgi verim Allahın izni ilə. Deməli, Həmbəli məzhəbi bildiyiniz kimi İmam Əhməd bin Hanbəl rahimehullah nisbət edilən bir məzhəbdir. İmam Əhməd bin Hanbəl barədə sözləri çox uzatmağa gərək yoxdur. Çox hamınızın tanıdığı, başına böyük din və elm uğrunda başına gəlmədiyi müsibət qalmamış. elm üçün getdiyi yolculuqlar, elm üçün çəkdiyi əziyyətlər və boşuna Əhl-i Sünnətin imamı ismini alması və s. boşuna deyildir. Bununla bağlı bilgiləri siz siyer kitablarına, İmam Əhməd bin Hanbəllə bağlı yazılmış kitablara baxa bilərsiniz. Genişdir. Türkçə qaynaq istəsən, sadəcə türkçə qaynaq vereyim. Muhammed Əbu Zəhranın 4 böyük məzhəb imamının həyatı ilə bağlı və digər İslam tarixində böyük əhəmiyyət kəsb edən imamların həyatından 8 yazmış olduğu 8 kitab var. Onlardan biri də 4 imamlardan İmam Əhməd bin Hanbəllə bağlı yazmış olduğu kitab var. Orada məzhəbi, üsulu, görüşləri, həyatı və s. şeyxlər barədə bilgi verir. İstəyən olsa o kitaba ulaşa bilər. İnternetdə var, mövcuddur bu barədə. Mən bu barədə çox geniş danışmaq istəmirəm. Mən məzhəbin, qısaca olaraq məzhəbi anlatmaq istəyirəm. Əhməd bin Hanbəl rahimahullah özü həyatdaykən, özü həyatında Hanbəli məzhəbinə aid olan hansı bir kitab yazmamışdır. Yəni, İmam Əhməd bin Hanbəl rahimahullah hədislə bağlı çox böyük kitablar yazmış. Məsələn, hədislə bağlı, əqidə ilə bağlı kitablar yazmasına rağmen fiqdə yazmamışdır. Səbəbi isə Əhməd bin Hanbəl rahimahullah insanların, yəni, önəmli məsələlər qalırkən, özəlliklə hədislərin toplandığı, cəm edildiyi bir dönəmdə, yəni hədislərin cəmi bağlı insanları başqa işlərlə məşğul etməsin deyə ondan dolayı fiqh kitabı yazmamışdır. Fiqh kitabı yazmamışdır. Amma təbii ki, İmam Əhməd bin Hanbəl, yəni böyük bir fəqihdir aynı zamanda, mühəddis deyildi. Bəzilərinin, yəni İslam tarixində bəzilərinin onu fəqih adlandırmaması onun fəqihliyində heç bir şey əksiltmir. Çünki bəzi alimlər olmuşdur ki, demişdir, sadəcə mühəddisdir, fəqih deyildir. Amma təbii ki, bu görüş qarşı çıxan alimə çoğunluq təşkil edir ki, İmam Əhməd bin Hanbəl eyni zamanda da fəqihdir, çünki kəndinin qoymuş olduğu usul da var və s. Məzhəbi necə ortaya çıxdı? Məzhəbi Əhməd bin Hanbəlin kəndi dediyim ki, zamanında kitab yazmadı. Məsələn, İmam Şafii rahimehullah kəndi zamanında, özü zamanında kitab yazdı. Məsələn, yazdı, fıqhla bağlı və ya usulla bağlı risaləyə yazdı. İmam Malik Muvatta'yı yazdı məsəl üçün. Amma Əhməd bin Hanbəl məsfıqa dair heç bir kitab yazmadı. Əhməd bin Hanbəl rahimehullahın tələbələri zaman zaman buna fiqhlə bağlı suallar verirdilər təbii ki. Yəni məsələn fiqhin hər hansısa babı ilə bağlı sual verirlər və bu sualları daha sonra bu tələbələr cəm etməyə başladılar. Məsələn onlardan, bu işin başında gələnlərdən İmam Əhməd bin Hanbəlin böyük oğlu Salih bin Əhməd. Salih böyük oğlu fiqhə daha çox önəm vermişdir. Və İmam Əhməd bin Hanbələ sorulan fiqhi sualların cavablarını risalələrinə toplamışdır. Və bu məsələləri toplayıb yazdığı kitaba deyirlər Məsəili İmam Əhməd bin Hanbəl. Yəni İmam Əhməd bin Hanbəl məsələləri, fiqh kitablarında hep belə keçər. Daha sonra digər oğlu, Abdullah oğlu, ismi o Abdullah, hamınız bunu tanıyırsınız, hədisə daha çox önəm vermiş. Babasından bir çox rivayətlərdə bulunmuş hədisdən bağlı və müsnədin də toplanmasına böyük qatqıda bulunmuş alimdir həm də eyni zamanda. Bu da İmam Əhməd bin Hanbəlin fiqhə dair vermiş olduğu sual və cavablar var. Onları bir risalə şəklində toplayıb, yəni məsəl. Daha sonra İmam Mərvəzi, daha sonra İbn Harb, yəni bunlar İmam Əhməd bin Hanbəlin tələbələridir. Əbu Davud Əs-Sicistani, yəni bu 6 sünən kitabından birisinin sahibi və Xəlləl, Əbu Bakır Əl-Xəlləl, bunlar neynədi? İmam Əhməd bin Hanbəlin məsələlərini neynədi? Özləri ayrı-ayrılıqda topladı. Daha sonra isə, şimdi bu məsələlər dağınıq toplandı. Yəni məsələn, mürəttəb, tərtibli şəkildə deyildi. Başladı Əbu Bakır Əl-Xəllər, bütün toplanan bu məsələlər ki, yoxdur, onların hamısını bir-bir topladı və hamısı ilə görüşdü və özəlliklə də Əhməd bin Hanbəl ilə 22 il bərabər olan İmam Mərvəzi ilə uzun illər bərabər qaldı və bundan təsirləndi, ona görə bu yola çıxdı. Bu məsələləri, yəni İmam Əhməd bin Hanbələ sorulan fikri sualların, cavablarını toplanan risalələrin hamısını toplayıb cəm elədi. cem'ul mesail. Yani meseleleri cemledi. Fakat bir eksiklik daha vardı. Bu eksiklik neydi? Yani bu kitap, bu meseleler toplandığında bablar şeklinde değildi. Yani fikrin bablar şeklinde göre düzülmemişti. Mesela bugün muasir kitaplarda fikir kitabını açtığında baştan başlayıp mesela tüm taharet, ondan sonra namaz, zekat, oruç böyle sırsıra, silsile şeklinde değildi, tertipli değildi. Sadece bütün rivayetlerin hepsini cemleyip toplayıp ortaya koymuştu. Bu eksikliği gidermek için İmam Hiraki, yani İmam Hallal'in döneminde yaşayan İmam Hiraki geldi ve başladı Ahmed bin Hanbel'in bu meselelerini fikte bablar şeklinde yazmaya. Bablar şeklinde yazmaya ve hemen eser de Muhtasar el-Hiraki diye meşhurdur. Ve bu, bununla da Hanbeli mezhebinin tedvin dönemi, yani cem edilip toplanıp yazıya şekilinmiş halde. Bir şekile düştü artık Hanbeli mezhebi. Ve bundan sonra başladı Hanbeli alimleri hemen metinler üzerinde işlemeler yaparmaya. Yani mesela İbn Kudame rahimahullah Hiraki'nin bu Muhtasar Hiraki'ni götürür Muhni diye. Hamımızın bildiği fıkh ansiklopedisidir. Bazı baskılar 15 cilde çatır, bazıları 11 ciltti. Bazı yerlerine göre 20 cilde de böyle ulaşır, yani haşiyeler vesairelerle beraber. Bu götürdü bu metni geniş şekilde şerh eledi. Veyahut da ki başka alimler de bu metni alarak şerh etmişler. Dolayısıyla da İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah'ın mezhebinin temelinin tedvin edilme dönemi bundan ibaret. Bundan sonra ise alimler Hanbeli mezhebinin tarihi geçmişini üç kısma bölürler. Mütekaddim dönem ve mutavasit dönem, orta dönem, bir de müteahhir, son dönem. Üç bölüme ayrılırlar. Her esinde başladığı şeyler var, zamanlar var. Bunlar bu arada daha sonra danışacağım. Çünkü artık namaz vakti geldiğine göre, yaklaştığına göre burada yekunlaştırmaya karar alalım inşallah. İnşallah gelen defa inşallah fikmetini alıp okumaya devam edeceğiz inşallah. Sadece bir şey kaydedeyim. Demeli ben bugün vermedim inşallah, ama gelen seferden vereceğim. Ben lövhede şekillerini çekirim, bunu lövhede yazıram. Sikama şeklinde. Hazır da artık bende şekiller. Ama burada özel olabilirsiniz ki bunu gönderme yoktu. Ona göre düşündüm ki WhatsApp kimi, WhatsApp'ı olanlara mesela için WhatsApp'ta bir grup şeklinde koyup o grupa şekilleri devamlı yüklemek, ya da Facebook'ta sadece derste iştirak edenlere özel bir grup açıp orada koyacağım. Yani Facebook'u olanlar oradan götürer. Facebook'u olmayanlar, sadece WhatsApp'ı olanlar, WhatsApp işletenler ise WhatsApp'tan götürer bu şekilleri. Aynı zamanda dersin MP3 şeklinde tam baştan sona varyantını da koyarım ki inşallah bundan da ileride daha çok faydalanabilirsiniz. Subhaneke Allahumma bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Sual olanlar verebilir inşallah.